Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлебачанні і радыё. У Кыргызстане чакаюць, што Беларусь затрымае выдасць Джанабека Бакіева. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Александр Лукашэнка прызначыў кіраўніком сваёй адміністрацыі пасла Беларусі ў Расіі ўраджэнца Масквы Андрэя Кабякова. Ці варта чакаць ад Кабякова перамена ў дзейнасці структуры, якая вызначае палітыку і кантралюе ўсе дзяржаўныя органы? З экспертамі на гэтую тэму пагутарыў Валер Каліноўскі. Дыпламатычная кар'ера ў роднай для яго Маскве ў Андрэя Кабякова атрымалася нядоўгай. Менш за год таму ён быў прызначаны амбасадарам Беларусі ў Расіі, заняўшы крэсла, якое вызваліў яго нядаўні знаёмец і патрон Васіль Даўгалёў. Менавіта Даўгалёў прывёў у свой час Кабякова з Рагачова ў Менск. Разам яны працавалі ў службе кантролю і камітэце дзяржконтролю, адзначае даўні знаёмы Кабякова па дзяржслужбе Александр Пласкавіцкі. Пасля гэтага яго самого назначылі кіраўніком камітэта дзяржконтролю, таму што ён быў актыўны, ініцыятывы розныя прапанаваў прэзідэнт. І той вырашыў, што шкада такога актыўнага хлопца выкарыстоўваць дзесь у лехпраме. Пасля гэтага ён пайшоў па слядам Даўгалёва, зрабіўся первым віцэ-прэм'ерам, пасля гэтага паслом. Александр Пласкавіцкі перакананы, што Андрэй Кабякоў асаблівых поспехаў на папярэдніх пасадах не меў і таму наўрад ці будзе мець далей. Зорак з неба ён не хапае. І нейкімі выдатнымі якасцямі, акрамя той доразычлівасці і той стараннасці, якою ён большая частка дэманструе, а не валодае на самой справе. У яго нема нічого. Такі прыемны хлопец, яшчэ даволі малады. Пласкавіцкі называе Кабякова добрым выканаўцам, паслухмяным чыноўнікам, якому не ўласцівыя жорсткія метады кіравання. Эканаміст Леанід Злотнікаў таксама мяркуе, што Кабяков ніяк сябе не праявіў на пасадах, звязаных з кіраваннем эканомікай, як і мала хто сябе праявіў ва ўрадзе ў прынцыпе, бо ўсе прапановы, якія там гучалі насуперак пазіцыі адміністрацыі прэзідэнта, спыняліся. Так сталася з рыначнікам Сергеем Румасам, нядаўна адстаўленым з пасады віцэ-прэм'ера. Цяпер лінію адміністрацыі фармальна будзе вызначаць Кабякоў. Ці будзе яна ад рознай ад ранейшай? Меркаванне Леаніда Злотнікава. Он, в общем-то, не проявіў сябе вообще, што з каким-то спецыялістам макраэканомікі, ведь для того, чтобы более грамотно давать команды, что делать в экономике. По идее, администрация не должна управлять. Администрация должна задавать, ну, как бы, общее направление, контролировать этот ход. Я думаю, что ничего не изменится. Мало людей в правительстве, но готовы проводить либеральные реформы. А Кобяков к этому числу не относится. Он, наверное, хороший исполнитель, и не более того, то, что будет задавать президент. Политолог Алексей Кароль звертает увагу, что Лукашенко знов призначил на высокую посаду человека, який народился не в Беларуси. Это значит, навод формально он не может стать кандидатом у президенты, суперником, дейному керовнику. Это таки пунктик Лукашенки, якого той весь час тримается. А увогуле все кадровые рокировки апошнего часу принциповых пераменов у политицы не принесут. Ниякого реформования системы не будет, перекананы спадар Кароль. Это перемены у дозволенных рамках и вызначенных рамках и нам уже ведомых. Достаточно жесткий авторитарный режим с усплесками репрессий, с откатами до певной либерализации и ноду репрессий, ориентованы на подтримание и утримание персональной улады, я бы сказал, на вот тоталитарного типа. Алексей Кароль не выключае, што зараз настаў этап чарговага памякчэння і дэманстрацыі гатоўнасці да нейкіх перамен перад Захадам. Таму і прызначылі на пасаду кіраўніка адміністрацыі не ястраба, а хутчэй голуба. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. І яшчэ адзін каментар да прызначэння Андрэя Кабякова кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі. Гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Не самая горшая асоба, там былі людзі значно горше у списах кандидатов. Не сказать, что такая она вельми нескалая, ну, самые мои такие великие опасения, слава богу, не здешнились. Кабяков – это добрый экономист, экономикой будет заниматься. В отношениях до мовы, до культуры, это я его не чекаю, никаких великих изменов. Але и шкоды, я думаю, она бить не будет. И этот человек будет заниматься в основном экономикой. За спиной Кобякова будуть інтереси білоруського бізнесу. А гэтыя інтереси зовсім не такі, як у Росії. І тут уже національність одыгрывае не шмат, скажем так. А что похоже, так это тут продумано, как не претендовал на президента в простые годы президентские выборы. А по закону я тогда не имею права удельничать. Тут все предугляжено с пункта гляжения конкуренции. Так старшиня ТБМ Олег Трусов прокоментовал призначение Андрея Кобякова керівником администрации президента. У эфиры радио «Скорина». Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары. Талиновито, уникально, без цензуры. 10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето. Сёння Ян Максімюк гутарыць з Альгердам Бахарэвічам, аўтарам кнігі «Малая медычная энцыклапедыя» Бахарэвіча. Слухайце ў эфіры пазней. У нямецкіх медыях разгарэўся скандал вакол супрацоўніцтва сілавікоў Нямеччыны і Беларусі. У выходныя прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ распавёў журналістам, што ў перыяд 2008-2010 гадоў, у час, калі былі спадзяванні на тое, што Менск мае намер праводзіць дэмакратычныя рэформы, нямецкія паліцыянты праводзілі падрыхтоўку беларускіх міліцэйскіх кадраў. Сёння нямецкія медыі са спасылкай на крыніцы самай чытэльнай у Нямеччыне газеты «Bild» паведамілі, что такое супрацовництво мело место принамсі до весны 2012 года, и что полиция Немеччины не только допомагала режиму Беларуси у подрихтовцы тих, кто разгонял мирные акции у Менску, але так само и узброивала силовиков. Тему протягивая Лена Струва. Паводле нямецкага выдання «Тагэшпігель» падчас стажыроўкі ў ФРГ беларусы прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на разгоне нямецкіх антыядзерных дэманстрацыяў, дзе тамтэйшыя паліцыянты ўжывалі дубінкі, вадамёты і слезацечны газ. Паўночна-нямецкае выданне «Любекер Нахрыхтен» піша, што інтэнсіўная падрыхтоўка беларускіх сілавікоў вялася ў федэральнай землі Шлезвіг-Гальштайн ад снежня 2008-га цягам амаль 2 гадоў. Таксама паведамляюць нямецкія СМІ, 5 навучальных семінараў для беларусаў у 2009-2010 годах былі праведзеныя ў федэральных землях Ніжняя Саксонія, Баден-Вюртэмберг і Саксонія. Навучання ў нямецкіх паліцыянтаў ўжо на тэрыторыі Беларусі атрымалі каля 400 беларускіх памежнікаў, прадстаўнікоў кіраўніцтва міліцыі і крыміналістаў. Нямецкі бок, аднак, сцвярджае, што трэнінгі беларускіх спецыялістаў былі выключна тэарэтычнымі, а пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 спыненыя наогул. Тым часам, як паведамляе сённяшні «Bild», такая супраца паміж сілавікамі Нямеччыны і Беларусі мелася прынамсі да сёлетняй весны, прычым размова ідзе не толькі аб трэнінгах, але і аб экіпіроўцы беларускіх міліцыянтаў. У перыяд 2008-2011 найменей сотня беларускіх міліцыянтаў была забяспечаная камплектам бронекамізэлек, шчытоў, дубінак і іншай амуніцыі. У перыяд 2009-2010 нямецкі бок дапамог беларускім сілавым структурам сучаснымі кампутарамі і відэатэхнікай у памеры больш як на 40 тысяч еўра. Паводле інфармацыі «Bild», адказныя прадстаўнікі федэральнай паліцыі і федэральнага ведамства па крымінальных справах пацвердзілі ў размове з газетай, што навучанне беларускіх сілавікоў было санкцыяванае ўрадам канцлера Ангелы Меркель. МЗС Нямеччыны было праінфармавана пра гэтае супрацоўніцтва яшчэ ў красавіку 2008-га і ўхваліла яго. Пра гэта сведчыць электроннае ліставанне паміж федэральным замежнапалітычным ведомствам і нямецкай амбасадай у Беларусі, урыўкі з якога цытуе «Bild». Так адказны чыноўнік з МЗС піша ў Менск тагачаснаму амбасадару, што супраць гэтага няма нейкіх істотных пярэчанняў, аднак тым не менш рэкамендуе, каб гэтая інфармацыя не трапіла ў загалоўкі сродкаў масавай інфармацыі. інформації. Розказувала Лена Струва. З нагоди скандалу вакол підрихтовки білоруських силовиків у Німеччині найбуйніша опозиційна фракція у Бундестагу, соціал-демократична, провела нараду, на якій було прийнято рішення ініціювати адмислові слухання у парламентському комітеті внутрішніх справ. Поводле експерта у питаннях внутрішньої політики парламентської фракції Михаїля Гартмана, той, хто потискає руку диктатору, докладно йде на червоне світло. Сьогодні ми звернулися по коментарі у Брюссель. Мартін Граєвський, пресовий секретар старшині Європейського парламенту Мартіна Шульца, заявив Радіо Свобода. Гэта вельмі дзіўныя навіны. Варта патлумачыць, удакладніць. Нам неабходна ўсталяваць факты і тых, хто адказвае, і што на самой справе адбылося. Майкл Ман, прадстаўнік вярхоўнага камісара па знешняй палітыцы ў развязу Кэтрін Эштон, сказаў сёння карэспандэнту Радыё Свабода наступнае. Мы не можем подтвердить это. И это видовочно питание двухбоковых отношений, так что мы на самой справе не маем ничего сказать. На вол то, что могу сказать, вядомо, мы по-ранейшему вельми занепокоены ситуацией в Беларуси. У нас, як ви ведаєте, санкції супраць режиму і прихильників режиму, і ми працягуємо укладати сродки у підтримку недержавних організацій і громадянської супольності, каб паспрабувати допомогти принести демократію у гэтую країну. Гэта був коментар одного з пресових секретарів Кэтрін Эштон Майкла Мана. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко призначив посла Білорусі у Москві Андрія Кобякова керівником адміністрації президента. А сьогодні кандидати у депутати Палати представників починають виступати на державному телебаченні і радіо. Многі вилученці опозиції збираються говорити про необхідність бойкоту виборів і проблему політв'язнів. Киргизстан розлічує, що Білорусь прийме міри для затримання і екстрадиції Джанибека Бакієва у Бішкек. У Німеччині поширається скандал, зв'язаний з навучанням у цій країні по лінії Інтерполу білоруських силовиків. Урадові чиновники твердять, що допомагали до 2010 року. У Мінську на 83-му році життя помер драматург, публіцист і сценарист, один з заснувальників білоруської енциклопедії, створальник і перший ректор Інституту культури Олесь Петрашкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Активісти кампанії «Правоабаронці за свободні вибори» підвели виніки назирання за реєстрації кандидата у депутати Палати представників. Самими розповсюдженими підставами для відмови у реєстрації стали недокладність підпису виборщиків і помилки у декларації об доходах. Подробязності подає наша кореспондентка. На прес-конференции выступили наместник керовника правооборонного центра «Вясна» Валентин Стефанович и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Улак. Згодна з дадзенымі Цэнтральнай выбарчай камісіі, па ўсёй краіне было вылучана 494 асобы. 122 з іх камісія не дазволіла далей змагацца за месца ў парламенце. Што тычыцца апазіцыйных партыяў, то працэнт адмовы ў рэгістрацыі склаў каля 20. Самымі распаўсюджанымі падставамі для адмовы сталі недакладнасць подпісаў выбарчыкаў у падпісных лістах і памылкі ў дэкларацыі аб даходах. Нібыта з-за памылкі ў дэкларацыі не быў зарэгістраваны кандыдатам Аляксандр Міленкевіч. Ён не задэклараваў як прыватную ўласнасць зямлю, на якой стаіць ягоны дом. Стэфановіч зазначыў, што зямля не з'яўляецца прыватнай ўласнасцю, але камісія палічыла гэта падставай, каб адмовіць Міленкевічу ў рэгістрацыі. Апроч гэтага, больш як 15% сабраных за яго подпісаў прызналі несапраўднымі. Алег Гулак. Звычайна камісія не гаворыць пра тое, што чалавек рэальна не падпісваўся за таго ці іншага кандыдата. Гаворка ідзе пра тое, што дата пастаўлена не той рукой. Але пры гэтым ніхто не аспрэчвае самого факту подпису, самого факту того, что выборщик подтримал вылучение кандидата. Такие техничные перешкоды, на мою думку, являются инструментом для манипуляции, тем более, что такие коротенькие запись некольки личбов, его довольно складано признавать и не признавать, чьей рукой он поставлен. 100% зарегистрованные те, кто вылучался одразу и шляхом сбору подписов и от працовных коллективов. Как правило, это правладные кандидаты. Валентин Стефанович зазначает, что в эту кампанию процедура сбора подписов подписаў была спрошчаная. Не трэба іх заверяць пісныя лісты ў канкамах, ці саветах па месцу, дзе яны збіраліся. Працэдура дэкларацыі троху была спрошчаная, калі вышэй 20% гэта прызнаецца ўжо значнай памылкай. Мы памятаем часы, калі за 20 тысяч атрыманых ад продажу кнігі ў букіністе не рэгістравалі кандыдату. Такіх шмат было прыкладаў. Юры Хадыка свой час, там і Трусаў, шмат такіх было выпадкаў. То зараз это ўжо было б немагчыма. Але асноўныя адметнасці выбараў па-беларуску застаюцца нязменнымі, кажа Валянцін Стэфановіч. То, што застаецца нязменным, гэта тое, што ў выбарчым працэсе цэлыя кавалкі этапу і працэдуру застаюцца закрытыя для грамадскага кантролю. Тым люку праверка подпісу. Вот з гэтым мы не былі згодныя, Оля. Ну, я ўжо не кажу пра адсутнасць дэталізацыі падліку галасоў. На чым мы ўвесь час настойвалі і настойваем. А калі мы не бачым, як ажыццяўляецца падлік і не можам зрабіць выснову аб тым, наколькі ён праўдзівы, ну, як мы можам давяраць да вынікам галасавання? В принципе, я скажу, што інтрыгі падчас гэтых выбараў падобна ніякай не будзе. І збольшага я згодны з Ярмошынай, што ўсё ідзе прадказальна. Сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Што паказала рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты? Якімі павінны быць дзеянні апазіцыі? Якія сацыяльныя групы могуць стаць рухавіком пераменаў? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце спрачаюцца кінарэжысэр, кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Юры Хашавацкі, адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Фядута і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. І ад сёння кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаюць свае перадвыбарчыя выступы на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца акцэнтаваць увагу на неабходнасці байкоту выбараў і праблеме палітвязняў. Аднак выступы транслююцца ў запісі, і ці трапяць яны ў эфір без купюраў, невядома. У Гомелі кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у Навабелецкай выбарчай акрузе нумар 36 сябар АГП Уладзімір Непомнішчых прыйшоў на мясцовае тэлерадыёаб'яднанне запісаць свой відэазварот да выбарцаў у футболцы з надпісам «За Беларусь без Лукашэнкі», расказвае Вячаслаў Кулік. У гутарцы с корреспондентом «Свободы» Владимир Непомнящих подлумачил. Я, видимо, их немножко шокировал своей майкой. Почему? Потому что пришла замдиректора, как я после узнал, и предложила, культурно-вежливо предложила мне переодеться на всякий случай, потому что в этой майке могут меня не пропустить в эфир. Но я отказался менять одежду. Наместница директора попередила кандидата, что будет консультоваться за круговой комиссией. Пускать в эфир записанный видеозворот с таким надписом на майце «Синья». Владимир Майен, это конт свое мир. Я специально оделся, чтобы быть узнаваемым. Если я прочту, постою 5 минут, то меня никто и не вспомнит через 5 минут и не узнает. А если я в этой майке покажусь, то меня запомнят и узнают. Тем более меня многие уже в городе узнают, подходят, здороваются, говорят спасибо, что-то такое есть. Жмут руку, просят сфотографироваться. Даже это на сегодняшний момент в избирательной кампании, можно сказать, мой бренд, моя фишка, моя узнаваемость. У своим телезвороте кандидат Непомнящих нагадал горожанам. Выборов в стране нет. Людей парламент назначают, поэтому Объединенная гражданская партия в моем лице в конкретном случае говорит, что люди, не ходите на выборы, выборов нет, вас все равно обманут. Уже назначено в палату представителей 110 человек, это можно смело назвать этих людей. Наши условия не выполнены. Условия Объединенной гражданской партии перед властью были такие: освобождение всех политзаключенных и реабилитация их, включение наших представителей в участковые избирательные комиссии. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода гомельскі кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Непомнящых. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе наша пытанне. Ці будзеце вы сачыць за выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё тэлебачанні? Пра што б вы хацелі пачуць? Адказваюць жыхары горадні. Вы знаете, я не буду смотреть, мне это неинтересно. По определенным причинам. Не сильно хочется общаться на эти темы, на улице. У нас решает все один человек в этой стране. А это все показуха, будем так говорить. Ни к чему не обязывающая. Просто, так сказать, показать, что у нас все хорошо, все классно, все супер. На самом деле, оно далеко не так. По правду? Ну, то, что они будут на самом речь робить, то и хочется почуть... план их працы докладников. Не то, что нечто вымышленное, что они пропонуют, а не заработают. В первую очередь мы молодцы, я думаю, это проблемы молодцы. По-перше, я думаю, это недохоп культурных мест, где молодь бы развивалась. По-другое, это необходимая праца, где молодь смогла бы себе реализовать за достойные гроши. Хочу сказать, что я не смотрю, можно сказать, телевизор, я мало вот, смотрю эти каналы, все. Я не знаю, что они там могут сказать. В первую очередь, я не знаю, чтобы как-то повлияли на заработную плату нашу, вот, на, да, да, да, на цены, на, потому что цены у нас вообще космические, зарплаты никакие. Да, что ты их почуешь, когда они все одно и то же, а толку никакого. Каждый год, 3 года тому назад, и сколько мы избрали, там, Соломо, и все, я что-то не видел никаких перемен. Я буду смотреть, обязательно. Я хотел услышать 3 конкретных вопроса. Как ты будешь действовать с этим беспределом? Что нас ждет в перспективе в ближайшие полгода, потому что заранее он не справится? И 3 вопрос. Как остановить инфляцию? Как снизить цены на продукты питания? Не знаю, буду я смотреть или не буду, понять должны. То все равно мои проблемы никто не решил. Только я сама. Это было, наверное, еще лучше, чтобы цены были поменьше. Ну все, ну, зарплаты. А все равно не больше не станут. Какие есть, такие есть. Ой, ради бога, ничего, потому что все, что говорят, все потом не сбывается. Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці будзеце вы сачыць за выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлебачанні. Выслухайце Радыё Свабода. У Менску на 83-м годзе жыцця памёр драматург, публіцыст і сцэнарыст, адзін з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, стваральнік і першы рэктар Інстытуту культуры, цяпер універсітэту Алесь Петрашкевіч. Калегі і знаўцы ягонай творчасці называюць Алеся Петрашкевіча складальнікам гісторыі Беларусі ў драматургічных творах. Расказвае Галіна Абакунчык. Алесь Петрашкевіч нарадзіўся 1 траўня 1930 году у вёсцы Пярэвалачная Талачынскага району Віцебскай вобласці. Скончыў юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Працаваў на розных дзяржаўных пасадах, але ніколі не зраджваў сваім караням, кажа беларускі гісторык, публіцыст і літаратурны крытык Анатоль Сідарэвіч. Ён быў чалавек свайго часу, яму давялося і быць членам камуністычнай партыі, і працаваць у апараце Центрального комитета КПБ и написать навод антирелигийную пьеску, многое иншее. Але разом с тем, он был одним из тех коммунистов, которые не переставали быть белорусами. А кроме того, у отрождения, ну, от массы партапарадчиков его была цікавасць до науки. Он профессийно занимался историей. В рэшце рэшт он пошел в науку. Праца в белорусской энциклопедии. Это и есть наука. У него была такая мара выпустить энциклопедию Белорусская Народная Республика. Больше не было кому за это взяться. Его план, распрацеванный еще 7 гадоў тому назад, так і застаецца планам. Алесь Петрашкевіч быў адным з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, шматгадовым яе працаўніком. Ягоны ўнёсак у даследаванне беларускай гісторыі, развіццё драматургіі застаецца неацэнным, кажа пісьменніца, літаратуразнаўца і крытык Лідія Савік. Ён жа быў адным з заснавальнікам беларускай энциклопедии разом с Броко, они ее засновывали, будовали гэты будинок, які тепер, до речи, отобрали. Коли згадываешь энциклопедию, то это Алесь Петрашкевич. По-другое, он выдатнейший публицист. Он столько написал публицистичных материалов, которые друкавалися в разных газетах. Але найбольш, конечно, он покинул найбольший след у белорусской драматургии. Никто у белорусских письменников не створил историю Беларуси у драмах и трагедиях. На великий жаль, у сегодняшней Беларуси гэтыя пьесы не ставятся нашими белорусскими театрами. Алесем Петрашкевичем створана история Беларуси у драматургичным плане так, як не створаным, магчыма, нідзе ні в рускай, ні ў польскай, ні ўкраінскай літаратуры. Лідзія Савік апошнімі гадамі жыла ў тым жа доме, што і Алесь Петрашкевіч, і ўзгадвае яго як прыязнага і добрага суседа і таварыша. Алеся я ведала даўно, ведала яго і па энцыклапедыі, ну а паколькі мы апошнія гады ўжо ў адным доме нават жылі, я з ім вельмі часта сустракалася. Мы з этими на митинги разом ходили, и на посежение батьковщины, и на все наши вечерины, которые отбывались тогда в нашем союзе письменников. Конечно, говорить про Петрашкевича можно вельми много. Он выдатный громадский деятель, культурный деятель, выдатный письменник, драматург, публицист. Ну и как человек, он вельми глубокий, померковный. Его выдатная семья, на великий жаль, женки уже тоже нема. Выдатная дочка Татьяна, сын, внуки. И я думаю, что все те, кто ведал творчество Петрашкевича, кто с ним побач працавал, николи не забудут этого уникального человека. Надзвичайно талиновитого, незвичайно досвеченного у всех галинах белорусской истории, литературы и культуры. Светлая ему память. Алеся Петрашкевича поховали 26 жнивня побач с жонкой на Чижовских могилках Менску. Про памёрлага ў Менску беларускага драматурга, выдаўца і навукоўца Алеся Петрашкевіча расказвала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам. Выборы, выборы. Сразу надо разделить выборы в местные советы и выборы в парламент страны. Местные вообще не представляют никакого особого интереса. В основном главой местной администрации назначаются будущие депутаты. Преимущественно руководители учреждений или предприятий. А вот стать депутатом парламента – это уже гораздо интереснее и сложнее. Но судьба будущего парламентария решается опять-таки руководством, разве что более высокого ранга. Учитывается прежде всего лояльность к существующей власти. Отбылася з'ява, якая асабіста на мяне зрабіла вялікае ўражанне. Гэта суд у Нарвегіі над Брейвікам, які забіў 77 чалавек. Паказалі час суда, сядзіць за сталом, адказвае на пытанні, адстойвае свае погляды, прыгожа апрануты. У мяне вачах беларускія суды ў клетках, наручніках, нібы звяры, стаяць панурыя, худыя, змучаныя людзі, неведама за што іх туды пасадзілі, маўчаць. Хто выходзіць, кажуць, што іх збіваюць, ежа дрэнная. Узарваў мяне плач. Хутка 80 гадоў. Суставы разлагаюцца, боль несусветная. Уколы то 700 тысяч, то 1,5 мільёна. Таблетки 160 тысяч, то 400 за пачку. Лето, хочацца ягад і іншага. Хутка не будзе чым плаціць за кватэру, перажываю. Адключаць воду, газ, бо цэны растуць штодзень. Та хто больш у турме? Я ці Брейвік? Скажуць, у яго няма сувязі з людзьмі, а ў нас ёсць. Пры сустрэчы ківок галавой і бягом па хатах. Людзі панурыя, няма радасці для размовы. І баяцца ўжо цені нават. То, что некий там киргизский Бакеев передает приветствие Михаилу Пашкевичу, лишний раз свечит, что наша краина нам практично уже не належит. Номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Александр Лукашенко призначил посла Беларуси в Москве Андрея Кобякова керовником администрации президента. От сегодня кандидаты у депутаты Палаты представников начинают выступать на державном телебачении и радио. Многие вылученцы оппозиции собираются говорить про необходимость бойкоту выборов и проблему политвязнев. Киргизстан различивает, что Беларусь примет меры для затримания и экстрадиции Джанибека Бакиева у Бишкек. У Немеччине поширается скандал, связанный с навучанием у этой краине по линии Интерполу белорусских силовиков. Урадовые чиновники твердят, что допомагали до 2010 года. Друг пишет, что такое супрацовництво протягивалось и сёлета. У Менску на 83-м годе життя помер драматург, публицист и сценарист, один из основальников белорусской энциклопедии, створальник и первый ректор Института культуры Олесь Петрашкевич.